Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Karę w sprawie zabójstwa w Rakowiskach bez zmian, jest orzeczenie Sądu Najwyższego. Prezydent Francji telefonuje do Londynu, dopytuje premier May o negocjacje w sprawie Brexitu. Niemcy stworzą rejestr nieuczciwych firm, nie wystartują w przetargach publicznych. To już ostateczne rozstrzygnięcie. Sąd Najwyższy utrzymał karę ćwierć wieku więzienia dla Zuzanny M. i Kamila N., skazanych za zabójstwo rodziców chłopaka w Rakowiskach na Lubelszczyźnie. Kasację złożył prokurator generalny, który argumentował, że zasadne byłoby dożywocie dla oskarżonych. Chciał zwrotu sprawy do ponownego rozpoznania. Kasację Sąd Najwyższy odrzucił. Prokurator generalny złożył w sądzie kasację, bo jego zdaniem wymierzone kary 25 lat więzienia są za niskie w stosunku do zbrodni, jaką popełnili oskarżeni, a przypomnijmy, Zuzanna M. i Kamil N. odpowiadali za zabicie rodziców chłopaka. Motywem zbrodni miał być brak akceptacji ich związku i choć sąd podzielił argumenty, że zbrodnia, której się dopuścili, była okrutna, jak uzasadniał sędzia Stanisław Zabłocki. Orzeczenia kary tak surowej nie uzasadnia w stopniu wystarczającym samo tylko ustalenie, iż zbrodnia była wyjątkowo oburzająca. Sędzia podkreślił wręcz, że prawo mówi, iż kary wobec młodocianych mają na celu przede wszystkim to, aby sprawcę wychować, a ten cel zdaniem sądu jest osiągalny. Dlatego z takiego rozstrzygnięcia zadowolenia nie krył adwokat Tomasz Nowak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawców młodocianych, należy z dużą ostrożnością w sytuacjach absolutnie wyjątkowych sięgać po karę. Oboje oskarżeni na wolność będą mogli wyjść najwcześniej po 20 latach, a to oznacza, jak podsumował sędzia, że całą młodość aż do okresu średniej dojrzałości spędzą za kratami, a to najpiękniejszy i najbardziej twórczy czas w życiu człowieka. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W serwisie informacje z zagranicy i gorąca linia Paryż-Londyn. Prezydent Francji rozmawiał telefonicznie z brytyjską premier. François Hollande zażądał od Terezy May jasnego stanowiska w sprawie warunków opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. W komunikacie opublikowanym przez Pałac Elizejski podkreślono, że prezydent Piątej Republiki oczekuje od władz w Londynie nie tylko przejrzystego, ale i konstruktywnego stanowiska w trakcie negocjacji w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Co więcej, François Hollande domaga się od Zjednoczonego Królestwa szanowania interesów Unii oraz przestrzegania istniejących zasad i przepisów. W komunikacie zaznaczono, że nie powinno być w trakcie rozmów żadnych niepewności i niejasności. Negocjacje należy rozpocząć od kwestii poszanowania praw obywateli i zaangażowania się w to strony brytyjskiej. Pałac Elizejski podkreśla, że tylko od postępu w tej sprawie można uzależnić dalsze rozmowy na temat przyszłych stosunków między Zjednoczonym Królestwem a Unią, zgodnie z wytycznymi zawartymi w liście skierowanym przez Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Firmy na bakier z prawem, także zagraniczne, nie wystartują w przetargach publicznych w Niemczech. Rząd w Berlinie przyjął projekt ustawy o utworzeniu ogólnoniemieckiego rejestru skorumpowanych i dopuszczających się oszustw przedsiębiorstw, które chcą ubiegać się o zamówienia publiczne. Umieszczenie na liście uniemożliwi firmie uczestnictwo w publicznych przetargach. Może to dotyczyć także firm z Polski. Rzeczniczka niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii Beata Baron mówi, że na liście mogą znaleźć się zarówno niemieckie, jak i zagraniczne firmy. Listę ma prawo tworzyć tylko niemiecka prokuratura lub inne niemieckie urzędy. Mogą się na niej znaleźć wszystkie firmy, które biorą udział w niemieckim rynku zamówień publicznych i przeciwko którym niemiecka prokuratura prowadzi sprawy o przestępstwa gospodarcze lub korupcję. Beate Baron, rzeczniczka, potwierdziła, że w rejestrze mogą się znaleźć wszystkie przedsiębiorstwa z całej Unii Europejskiej, którym dowiedziono złamanie prawa. W Niemczech zamówienia publiczne sięgają kwoty 300 miliardów euro rocznie. Słynny polski kajakarz Aleksander Doba kończy kolejny etap przygotowań do kontynuacji przerwanej atlantyckiej wyprawy. Robi drugie podejście do trzeciego samotnego rejsu. Kajak został wysłany do Stanów Zjednoczonych. Słynny 7-metrowy kajak Olo został zapakowany i popłynie do Stanów. Wcześniej był naprawiony i odrestaurowany. Aleksander Doba przyleci do Ameryki za niecały miesiąc. Podróżnik planuje na początku maja wyruszyć z miejsca, w którym ocean w ubiegłym roku go wyrzucił. Teraz, jak relacjonuje na swoim Facebooku, m.in. biega w okolicy domu w Policach. Ja korzystam z tego, że mieszkam na skraju Puszczy Krzańskiej i wybiegam sobie na ścieżki dzików, pobiegać trochę, żeby tak podbudować kondycję przed kontynuacją trzeciej atlantyckiej wyprawy kajakowej. Trzecia samotna wyprawa Aleksandra Doby przez Atlantyk rozpoczęła się w maju ubiegłego roku. Podróżnik miał przepłynąć 6 tysięcy kilometrów z Nowego Jorku do Lizbony w Portugalii. Jednak silny wiatr przewrócił jego kajak i wyrzucił podróżnika z pokładu. Kajak wylądował na brzegu półwyspu Sandy Hook. Dobie nic się nie stało, ale kajak nie nadawał się do dalszego rejsu. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czwartek w większości kraju pochmurne, miejscami przelotne opady deszczu. Na razie od 6 do 14 stopni, a nad ranem będzie od 2 do 9. Jutro na południu i zachodzie pogodnie, w centrum na zmianę chmury i rozpogodzenia, a na północy pochmurno i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 14 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię, co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup na przykład telewizor LG 49 cali, 4K Ultra HD, Smart TV HDR Pro za 2299 zł. Tylko do 5 kwietnia. Saturn. Technologia tak ma. Czujecie święta? No ja czuję, bo w Żółtej Gazetce już się szykują świąteczne okazje. I już od czwartku w Lidlu będą wyjątkowe, wielkie, wielkanocne promocje. Już teraz w Lidlu śliwka w czekoladzie luzem, złoty 99 za 100 gramów, złoty 99. I kawa lawacca 39,99 za opakowanie 1 kg, 39,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład nowoczesna pralka Bosch klasa A+++, sterowanie elektroniczne za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po 14. Tonacji Trójki. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen. De wereld gaat dicht en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé, de aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. De wereld gaat dicht en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. De Peel en de Kempen en de Meijer. Aan Brabant ben jij, dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld. wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Denk ik aan Brabant, want daar brand nog licht. Tonacja Trójki, czwartek. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, a ten pan, który śpiewał, nazywa się Hus Mewis. Piosenka nosi tytuł Brabant. Właśnie dzisiaj pośledziłem troszkę historię tego artysty i wygląda na to, że jest jednym z bardzo ważnych artystów holenderskich. Przez kilka dni z rzędu będzie koncertował na wielkim stadionie i to w jednym mieście. Proszę poszukać sobie. Hus Mewis, Brabant. Ta piosenka znalazła się w tym roku na 42. bodajże miejscu Top 2000. To taki top wszechczasów holenderski, który odbywa się między świętami a Sylwestrem i oni grają tam przez ten czas 2000 piosenek. Najwyższa pozycja tego utworu, 22. Były takie 3 lata. No, to taki element holenderski, flamandzki. 12 minut po godzinie 14. Byłem w Barcelonie, byłem w Amsterdamie. No i przyznam, że z zakupów i tu, to dziś głównie jednak zakupy holenderskie. Ciekawe, czy poznają Państwo głos następnego wykonawcy. So easy, how reckless could I be? Tomasz Dybdahl. Nie udało mi się dotrzeć na jego koncert w Szczecinie, ale nic straconego. Wszedłem na stronę i widzę, że pojawi się w Warszawie na koncercie i to już niedługo w maju. Tomasz właśnie wydał nową płytę The Great Plains i ten album jest po prostu świetny. 10 na 10. Polecam, choć nie wiem, czy jest on dostępny u nas, to zakupy w Amsterdamie. Następna będzie Alison Krauss z nowej płyty Windy City. Is filled with ice and gives no warmth at all, and the sky was never blue. The stars are raindrops searching for a place to fall, and I never cared for you. Been forewarned, all men will lie to you, and your mind cannot conceive. Now all depends on what I say to you, and all you're doubting me. So I prepared these statements far from true. Nelson napisał tę piosenkę I Never Cared For You, a Alison Krauss śpiewa to ten utwór na nowej płycie Windy City. Dwie wersje, wybrałem tę wersję bogatszą, bo tam aż 7 dodatkowych nagrań. Pewnie będę na tę płytę w najbliższych dniach to często wracał. Sting na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i tak sobie pomyślałem, że miałbym parę takich właśnie głównie dziewczyn, których chętnie bym zobaczył tutaj w naszym studiu. Jedna to Alison Krauss, a druga to chyba zakochana trochę w Stingu. Proszę posłuchać, Jonathan Brook. Mm. I go to church on Sunday, incense in full group. I'm losing all of my conviction in this suffocating room. There are the stained glass windows pouring down the day. I'm dreaming of your body as I'm kneeling down to pray, praying that you stay. Be my midnight hallelujah. Stay. Be my 2 a.m. amen. Stay. Be my sweet, sweet revelation. And maybe in the morning we can make amends. We can make amends. We can make amends. Many rules, no reason. Where the hell is grace? I'm tired of hypocrisy, 'cause nothing makes sense to me. So I go to church on Sunday. I'm trying for restraint, but I'm a tongue-tied black belt sinner, and I'm running with the saints. And I'm praying that you stay. Be my midnight hallelujah. Stay. Be my 2 a.m. Trochę zasłuchana w Shape of My Heart, bez wątpienia. Dziewczyna imieniem Jonathan, czyli Jonathan Brook, i nowa płyta nosi tytuł Midnight Hallelujah. Posłuchaliśmy utworu tytułowego. Następna nowa płyta, na razie nie powiem, jak nazywa się ten pan. Proszę posłuchać i tak sobie pomyśleć, kto jest jego idolem. Wishing on a memory, hoping you were sitting, thinking of me. Although I played with myself, baby, I had a wing. In tribute to a very funky tragedy, plucked a piece of fruit, it wasn't so sweet. Ah, ah, ah, ah, ah, ooh, ooh, yeah. Ah, ah, ah, ah, ah, ooh, ooh, yeah. Ah. Shone down so ferociously, though my skin burned, my heart was stone cold. You see, hoping you were sitting, thinking of me. Come now, Asia, won't you

You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn. Nie wszystko złoto, co się świeci, ależ on był gigantem. Prince, piosenka zatytułowana Gold. Za 25 minut 15 to teraz trzy kartki z kalendarza. Dziś urodziny Tracy Chapman. Wszystkiego najlepszego. What you going do? Give the boy a gun. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. When he hold it in his hand, he feel mighty, he feel strong. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. One day he may come back. Pay us for what we've done. Then where are you gonna run to? Where you gonna run? But one fine day, all our problems will be solved. Just bang, bang, bang, we shoot him down. Give him drugs and give him candy, anything, oh, to make him think he's happy. And he won't ever come for us. He won't ever come. But if he does, and if there's no one else around, bang, bang, bang, we shoot him down. His neighbors, brothers, sisters, and friends, we'll consider it a favor. We'll consider justice done. But if he comes for you or me, and we can place a gun in his hand, bang, bang, bang, we shoot him dead. What you going do? Go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. Now we'll all be at his mercy. He decides to hunt us down. Cause there ain't no place to run to. Ain't no place to run. He wants the chances that you took from him. Oh, and nothing that you own. Then there'll be no place to run to. There'll be no place to run. And if he finds himself to be a reflection of us all, bang, bang, bang, he'll shoot us down. Before you can raise your eyes to read the writing on the wall, bang, bang, bang, it's just you down. Before you can bridge the gulf between and embrace him in your arms, bang, bang, bang, he shoots you down. A moja przygoda z Tracy Chapman zaczęła się też w Amsterdamie. Byłem wtedy, akurat był koncert z okazji 75. rocznicy urodzin Nelsona Mandeli, transmitowany przez tamtejszą telewizję, i pamiętam, że wyszła taka dziewczynka z gitarą i po prostu wszyscy zamarli na stadionie. To było coś niezwykłego. Pobiegłem do sklepu, jednego z wielu, i kupiłem sobie wtedy nową płytę Fast Car, na tej płycie oczywiście. Do jednego z wielu sklepów, bo teraz już tylko jest jeden sklep z płytami. Znaczy taki, który, że tak powiem, łatwo dostępny na głównej ulicy. I w tymże sklepie zrobiłem zakupy. To tak w sprawie Amsterdamu jeszcze. Dzisiaj urodziny Erika Claptona. Wszystkiego najlepszego, dzisiaj urodzony. Thank you.

jutro jest 1 kwietnia, to powiem, że śpiewa Celina i przypomnę wersję Roberta Charlebois. Tak uprzedzam Państwa, bo to będzie prima aprilis przecież. No i 55. urodziny Trójki. Jeszcze jedna przygoda amsterdamska. Zobaczyłem w sklepie, że jest nowa płyta Rhiannon Giddens. Pomyślałem sobie, pójdę w sobotę po południu, kupię tę płytę, wszedłem do sklepu i właśnie w tym momencie skończył się koncert Rhiannon Giddens. I gdybym przewidział to, mógłbym przyjść godzinę wcześniej, miałbym płytę z autografem. Ten nowy album nosi tytuł Freedom Highway. No i na zakończenie dzisiejszego wydania w tonacji Trójki wybieram Birmingham Sunday, tak na wszelki wypadek. Mariusz Owczarek, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, a Rhiannon Giddens na zakończenie naszego spotkania. And I'll sing you a song. I'll sing it so softly, it'll do no one wrong. On Birmingham Sunday, the blood ran like wine, and the choirs kept singing of freedom. That cold autumn morning, no eye saw the sun, and Addie Mae Collins, her number was one. At an old Baptist church, there was no need to run, and the choirs kept singing of freedom. Now the clouds, they were gray, and the autumn wind blew, and Denise McNair brought the number to two. The falcon of death was a creature they knew, and the choirs kept singing of freedom. Crowd, but no one could see that Cynthia Wesley's dark number was three. Her prayers and her feelings would shame you and me, and the choirs kept singing of freedom. Carol Robinson entered the door, and the number her killers had given was four. She asked for a blessing, but asked for no more, and the choirs kept singing of freedom.

Zbliża się 15, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Dwuletnia dziewczynka z bardzo ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala w Gorzowie. Lekarze nie uwierzyli w tłumaczenie matki. Zawiadomili policję. Projekt zmian w BOR trafia do konsultacji. Zmieni się nazwę.